www.attableek.com, The Reviver of Iman. बड़ी मेहनत से लिखते हैं, बड़ी लिखते हैं और मेहनत से लिखते

खड़े होकर जाते हैं, लेकिन इस शहर में वो लगा पड़ा वहां पर खड़े पड़ जाने पर उसको किसी चीज से कर दिया जाता है और किसी शंकर शांति शंकर सहारा में बहुत झुके गए और कह कर गए हैं कि कनाल मंडी को देख कर पाए किसी की खूबसूरत क्या है बेहतर है कि कनाल मंडी को देख कर पाए तो वो आकर उसे अल्लाह आसन का उम्मीद है मेरी उम्मत के लिए सही है बाबत और आज को देख कर पढ़ना है मेरी उम्मत के लिए सही है बाबत कुरान को देख कर पढ़ना है किसी कुरान को देखना एक इबादत है खुद कुरान को देखना एक इबादत है पढ़ भी रहा है देख कर भी इबादत होगी और उसी तिलावत करना दूसरी इबादत है देखना एक इबादत है और तिलावत करना दूसरी इबादत है और आप पाप को बड़ी काफी के साथ रहन पर काफी बोध में रखें जमीन बजाय बादशाह कुरान पर कोई बात नहीं होता यही सवाल करता होता है जमीन पर आए और मिलता है निश्चय का गति पढ़ने से आवश्यक है और मिलता है निश्चय का गति अब अगर तिलावत के दौरान किसी ने उसको सलाम किया और उसने सलाम का जवाब दिया या मुअज्जिन की आवाज हुई अल्लाह के आदान के जवाब में कुछ कहा यह सुभान अल्लाह ऐसी सुगत में दोबारा से आप सब बने और दुविधा बढ़ जाओगे लेकिन अगर तिलावत के द्वारा पढ़ने वाले ने कोई अच्छी सिखाई या कुछ किया या कोई मामला बार इशारा का किया तो ये हुई इस वजह से नए सिरे से समर्पित है और दुविधा पढ़े और दुविधा निश्चय करें ये के बाद इस विद्या रहमान नहीं पढ़े और तब कलाम पाक पढ़ने के बड़े और बिल्ला पढ़े इस बिल्ला सरकार से पना मांगे पहली बात क्या है शैतान से पना और बिल्ला ने शैतान की इस बिल्ला का पढ़ने उसके सलाम ये है कि कुरान पढ़ने में भी शैतान एक बार आ सकता है इधर शैतान के कैद से लेकर के मौत तक पना मांगो इसी तरह हमारी सरासर का भी लंबा है और गर्भ मतलब मुकदम है जब के मन भाष इस बात से अरे और जिला ग्वालियर जिला लोग ये लोग क्या है इसका और जिला जो शेखा है तीन ऐसा हमको शेखा के तीन के द्वारा से इतने भी हमको अरे यार हम उतना कर सकता है नमून में उतना कर सकता है इस बात से देशा के बताएं मैंने तकरीब ये किताब वहाँ बाहर देखा है एक आदमी इलावा कर रहे हैं उसके भी इलावा कर रहे हैं तो उनका अर्थ दिखा जाने लगा उनको मशहूर हुआ कि हमारा ये आयत पर पढ़ने का ये सवाल एक ये आयत पर लिखने का ये जवाब हर आयत का जवाब भी खूब दिखा दिया गया है कश्मीर तरफ से एक आयत का जवाब भी उन्होंने कह रहा था एक आयत का जवाब लिखने नहीं करना हमारी उम्र आयत पर ही उसे वो तो भगवान के पढ़ी थी बस उतना हो गया चोर को भगवान की ये चोर जब भगवान का ही समझे जो जहाँ हमने क्या किया था इस बात को क्या जो प्रणव पांडे को चोर के भगवान क्या ताकि चोर जाने की जाने में भाग जाए तो उसका तो हम लोगों का आप पढ़ने के लिए तरह ये आसन इस ग्राम पर शरीर का पहले ओम निकला है उसे क्या करेंगे शैतान लड़ी से पड़ा उधर आना करता है मुंह आता है पनीर नहीं हो सकता आगे लेना पनीर लगता है ये अच्छी बात है दरियाने उधर हो गया दरियाने लड़की को क्या किया किसी चीज की इस ग्राम पर जो आगे करते हैं उत्तम ग्राम पाक पाने के बाद पढ़ाई माँ को तिलावत करके उसका ध्यान रखिए जब पढ़ाई करी खुदा बन जब तुम दूसरे लगा है फिर खुदा का ग्राम पाया है खुदा का ग्राम हाफिज अपना ग्राम नहीं पढ़ रहा है अल्लाह का ग्राम पढ़ रहा है आज इसका स्वरण लिखा रही से जा रही से पढ़ रहा हूँ सुनाई को नहीं करता लेकिन कभी ये चीज सोचते जिन खुदा ग्राम पढ़ा रहा है इसलिए लगाने के लिए काफी जिनको बच्चा का लेने का अंदर भी सुना है ये दर्द हो गया है लेकिन मालूम होता है कुरान पढ़ाने का इस कसूर से जिस प्रकार करा पाया गया है उसे विपासना पर नहीं जिनको सत्य होगा मौलाना ये सब कुछ जरूरी है कि दुनिया ने इन बात खुदा से दावा दे दी पर है इसको उसी के लिए अल्लाह कौन हो और इसकी पढ़ने से और चीजें भी कोई सुनेंगे बाद में और भी कुछ सुनी जिसमें मैं आता है हजर इब्ने अब्बास रोने लगे बोलता है हजर क्यों रोने क्या अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इसको कौन अरब आदमी समझते हैं और ये आदमी ने समझा कि बाद में कुछ अरब आदमी समझ नहीं फिर नाजिश ने कहा रामा उस समय में उसे बता सिद्ध होना खुदा कह रहा हमारे अंदर अकील में किसी प्यारी है जब अल्लाह ने कहा मुहम्मद भाई से मोहब्बत कुरान कुरान पढ़ो अपने में दो है कुरान का पढ़ना अल्लाह का बहुत जैसे अल्लाह का कलाम है ये सोच है पढ़ो कि अल्लाह का कलाम है भगवान ने कहा कि पूरी गलत थी कुरान पाक पढ़ना नहीं आई थी ये कुरान पाक बोली और काफी जिंदगी ये उनकी सब बातें हैं काफी ये हो सकता है ये हो सकता है ये हो सकता है क्या अगर तो सौ दे देंगे बड़ी भी नहीं थी फिर भी इस प्रकार से ये भी आता है ये भी आता है ये भी आता है हम लोग उर्दू में कहें उसे समझ में आए वो मेरा सबसे कह रही है ये भी आता है ये भी आता है ये तो आता ही नहीं क्या सवाल क्या हो रहा है क्या तो कहते हैं समझते हैं ये तो इतना समझ सकते हो जब एक अरब कहना है ये आधा कलाम हो रही तो नहीं कर सकते ये अल्लाह का कलाम है बस तुम्हारा कलाम जो है समझ के ठीक हो गया समझा पड़ सकता आधा कलाम हो रही बस सब ये सब हो गया अल्लाह का कलाम भी तिलावत करने जा रहा है अल्लाह हमारे कलाम तिलावत को सुनेगा तो कितना बनाकर समाज में बनना चाहिए मगर ये कह दें कि इस तरह पढ़ो सवार नहीं अशार बने सवार के पढ़ो नहीं और खुदा सुनता है बात यह है और निराशन कब कराम पाने के बाद कुरान पाक को तिलावत करके इसका ध्यान रखे कि कुरान करीब खुदा बंदे को खुश कर रहा तब ये खुदा बंदे को खुश कर रहा अरे गले गले कर रहा अल्लाह अल्लाह हम जब लोग जिस जिस को अल्लाह करता है अजमत पैदा करने के लिए सोच पता कर रहा है चीज समझ नहीं आता था अभी तो क्या मालूम होता है जिनके पास निर्देश नहीं आता था यही तस्वीर की अल्लाह का क्या पाया है अच्छा विवाह चीज समझ में आता है दूर रहता है इतना तो समझ में आता है कि अल्लाह का क्या है ये समय असर करेगी ये असर नहीं करेगी ये खुदा का یہ بہت ہی الگ بات ہے، اس طرح قرآن کے کلمات روح آیات کو مان زبان سے پڑھنا چاہتے نہیں، اس لیے کہ قرآن سے مقصود ترتیب و ترتیب و ترتیب ہے. ظاہری ترتیب کا اثر قرآن کے باقی معنی و مطالعے کی تفہیم میں پڑتا ہے. اگر صحیح طریقے سے ترتیب سے پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ معانی کا اثر تمہارے دل پر کرنا فرمائے گا. سجنسی بڑی اور ہمارے باقی معنی و مطالعے کی تفہیم پڑتا ہے. ترتیب و ترتیب سے وہ شیطانی حجابات کو کرتے ہیں. جب ترتیب سے قرآن پڑھتا ہے تو حجابات جو ہے وہ نکلنا ختم ہو جاتے ہیں. جو تفہیم میں قرآن حاضر ہوتے ہیں بہت سے افراد بھی سرکار ہوتے ہیں کہ پڑھتا ہے اچھی طرح جیسے جب تو سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. لہٰذا پڑھنے والے کو چاہیے جو پوری توجہ کے ساتھ اپنے دل کو قرآن کے معانی کو سمجھنے کی جگہ پہ شیطانی وسوسوں کے بعد ہے اللہ کی طرح آیا جائے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر شیاطین انسان کے قلوب کے گرد چکر لگا دے تو عالم مرکو تو دیکھ سکتے ہیں. شیاطین چکر لگاتے ہیں تاکہ کسی آج کے نتیج کو اگر پورا پڑھنے لگا بسانے کے بدلا میں مدعا کر دیتا ہے. قرآن کے معانی و مطالعے جملے مرکوب پہ شامل ہیں. جو چیز ہوا سے خمسہ کی گرد چلا ہے اور جسے چیز کی اس بار اور فصیلت کے برس چل جاتا ہے وہ عالم مرکوب ہے. قرآن سے پڑھنے کے لیے اس کے زبان حروف کی ترتیب تصحیح جناب و افراد کے رعایت کے ساتھ ہے. ہر کے عقل یعنی مسلط فم اس کے مطالب تصحیح کا یعنی جب مطالب کو سمجھو گے تو کیونکہ تمہاری عقل کو بھی حل آئے گا. دل تمہارا مشہور ہوگا اور سرور دل الفاظ معانی کی موصوفیت اور تاثیر سے بتانے کے جو دلوں میں بیداری پتہ کرتی ہے اور یہ کیفیت ہوتی ہے میری قوت ساما موقع قدر تقسیم نہ دے میری قوت ساما تقسیمتا ہے جی تو وہ بھی سب موجے قدر سے جانے رہا ہے ہو چکی ہے. بارہ قرآن کی تلاوت کرنے والے چاہیے جو خاص طور پر خود کو قرآن کے ہر کتاب کا مضمون اور ہر جواب کا موقع رکھے سمجھے جی ہمارے لیے ہمارا ہر امر اور ہر نہیں یہ سمجھے ابھی اوپر کے لیے ہے. صاحب کا شام نے لکھا ہے کہ ہر امر اور معمول نہیں کو سمجھو کہ ہم اس کے مخاطب ہیں. یہ سمجھو کہ وہ اوپر کے لیے ہے یا غصہ کے لیے بلکہ سمجھو کہ نہیں یہ امر ہمارے لیے کہ برابر بھی یہ سمجھو گے تو وہ سر بہت یہ ہے کہ بار کاری کو بھی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں صحیح طور سے قرار استعمال کی بھی ضرورت ہے. روزہ رکھنے کی توفیق کو نماز پڑھنے کی توفیق کو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ پہنچانے والی ہیں. تلاوت کو زندہ تعالیٰ اپنے تک پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہوتا ہے. لکھا ہے حضرت امام احمد ابن حنبل نے کہا تھا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ بیمار ادا کر لے گئے آپ کا ہم کیسے پہنچے اللہ تعالیٰ نے سمجھے سمجھنے کا بلا سمجھے اللہ تعالیٰ جو آپ کو پیغام ہے اور اسے دنیا برکات دے ضرور اس طرح پہ جو واقعہ ہوا اسے بنا کر آئے تھے اللہ تعالیٰ رسول محمد فرمائے مجھے جانے کے بار کرے ان کی عزت کے بار کرے اور ہم سب لوگوں کو آپ کو بنجال کے بات بہت مہینہ مل کر رکھے ہیں ہر زمانے کا مل کر رکھے ہیں ہر ذات اسی کو مل کر رکھے ہیں اور پرتی اشر میں رہے ہیں مومنین کے قلوب کی تعلیم ہے اور تعلیم سے قلوب میں لکھوان और भाइयों के गुरुओं को मानो से लेकर वो कहते हमारे क्या और प्रसन्न उन्होंने सुनती है हमारे इस नियत से खिलाओ कि हुकुम ने खाना खिलाया हम भी खिलाया करते हैं तो दावत खिलाने का अलग जवाब आई सुनत को हमें करेंगे आज हुआ का जवाब जब हमें लड़ाने के बाद बिल्कुल किस नियत से हम तिलावा करेंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावा फरमाई इस नियत से हम जिक्र करेंगे हुजूर ने जिक्र फरमाया इंशाअल्लाह के गुरु का रंगू जरूर रसूल का अल्लाह हम सबको इन आवाज पर अमल करने और इसे इत्तेबाए सुन्नत के साथ ना ना पहन पहन है भाई मत आप क्यों सुनिए।